और ऐ पैगंबर, वो वक्त याद रखो जब हमने तमाम नबियों से अहद लिया था और तुमसे भी, और नूह और इब्राहिम और मूसा और ईसा इब्ने मरियम से भी, और हमने उनसे नहायत पुख्ता अहद लिया था।